আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1153। আল্লাহ কা পয়গাম সারে ইনসানো কে নাম, یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ھذا بلاغ للناس قرآن میں ہے کہ یہ پیغام سارے انسانیت کے نام ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ساتویں پاری کی آیت ہے سورہ انعام کی۔ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ ولم تکن له صاحبہ، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اے انسانوں، اللہ نے بنایا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی ہے۔ آسمان اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے۔ کوئی مثال زمین و آسمان کی اس کے سامنے نہیں تھی، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، اس نے اپنی قدرت سے بنایا۔ چنانچہ بدعت کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں کہ سلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی۔ لوگ کسی عمل کو اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو بظاہر خود ثواب کا کام سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا بیٹا کیسے ہوتا، اس کے تو بیوی ہی نہیں، اور بیٹا تو شیئین متناسبین سے پیدا ہوگا۔ میاں اور بیوی سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی تو بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مناسب اور مشابہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا، وہ کہتے ہیں رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی جھوٹی بات ہے، یہ بہت جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اسی نے ہر شے پیدا کی، ہر چیز پیدا کی، پھر اسی کی مخلوق اس کی بیوی کیسے ہوگی؟ یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، پھر اس کا بیٹا اس کی نظیر بن کر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالی کی ذات اس سے پاک ہے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی نے اس کو جنا نہیں اور کسی کے پیٹ سے وہ نکلا نہیں۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ آج تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تاکہ جنت میں ہمارا محل تیار ہو جائے۔ ہاں، جو بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا آج میرے سبق کے بعد، میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ جنت میں تو تم محل دے گا ہی دے گا، تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے اور تیرے نبی نے کہی ہے، یہ بات صحیح حدیث کے اندر ہے۔ لیکن میری دعا ہے اس کے لیے کہ تو دنیا میں بھی اس کو محل دے دینا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ پاک ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں، بہت بڑی طاقت والے ہیں، آپ کی بڑائی کو اے اللہ ہم نے تسلیم کر لیا، اور دعا کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کو بھی اے اللہ تو توفیق دے کہ تیری بڑائی کو تسلیم کر لیں، آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.